Hej och välkomna till Podagogerna och Snackisen. Bra. Välkommen. Tack. Vem är det vi har med oss idag? Isa. Trevligt. Vi börjar med en liten övning som heter 3 snabba frågor för att mjuka upp lite. Mm. En liten avbrytning bara, vi glömde presentera oss, men jag antar att alla där hemma nu vet vilka vi är. Ja, slarvigt som vanligt. Ja. Vi kan köra ändå. Sofie heter jag. Angelica heter jag. Nu, ordet är ditt, Angelica. Tusen tack. 3 snabba frågor. Mm. Är du redo? Ja. Äppel eller apelsin? Jag tar nog... apelsin. Pasta eller potatis? Pasta. Båt eller husvagn? Husvagn. Om vi tar äppel och apelsin där, du valde apelsin. Mm. Ja, vad är det som gör att apelsin är godare tycker du? Det är saftigt och det är en så god smak och äppel är mycket hårdare. Väldigt mycket vitaminer med apelsin där. Mm. Det är bra. Det är bra. Och husvagn? Har ni husvagn? Nej, men min mormor och hennes bror tror jag har en husvagn och det verkar vara väldigt mysigt i dem. Ja. Jag tror det var min mormors bror, jag är inte säker. Det var någon som jag känner i alla fall. Då välkomnar vi Isa till att få berätta vad du ska prata om i podden idag. Ja, idag ska jag prata om hästar. Och det tycker vi ska bli superspännande, för jag vet inte alls mycket om hästar. Så du får lära oss allt du kan nu. Ja. Vad ska vi börja, Isa? Att hästar är ett flyktdjur. Vad sa du, ett flyktdjur? Ja. Och vad innebär det? Det är typ att de håller ihop med grupper och att de har en, det är typ kanske 2 killar som bråkar om att de, vilken som ska vara ledare. Över då flocken här i vildhästar. Då så ser de vem som vinner striden mot de 2 då, killarna. Och då den som blir ledaren liksom bestämmer över flocken och gör så att alla är där och det. Hur kommunicerar de med varandra, vet man det? Det är väl typ att de kanske gnäggar lite och sånt. Mm, vad häftigt. Mm. Det är liksom om kanske ett lejon eller så kommer emot attack mot flocken så försvarar själva han som ledaren över hästarna, alltså den flocken. Och den storna då, mamma hästen, om hon har sitt för så ska ju hon mest försvara det. Sen tar han, då har han ledaren hand om det mesta. Och så den stor är mamman. Ja, och Vallack är typ en pappa som de har gjort så att inte han kan göra så att stå ett fåt föl. Men rider du själv? Ja. Har du egen häst? Ja. Vad är det för häst du har? En B-pony, en Welsh Mountain. Är detta en stor häst? Pony är väl kanske inte så? Nej, den kanske är så något med denna höjden och kanske upp hit eller så. Heter din häst? Det är en kille och han heter Casanova fast man säger Kalle till honom. Man kan kalla honom för Kalle. Hur ofta rider du, Lisa? Nästan varje dag. Så ja. Mm. Hur länge har du ridit? Jag tror jag började rida när jag var 3 år. Oj, får man fråga hur många år du är nu? 8. Ja, det är länge. Har du några bra tips då? Vad ska man tänka på om man är nybörjare när man rider? Och om man ska ta in en häst från hagen. Jag tror det är att man alltid ska gå med den på vänster sida. Om den råkar bita ska man inte bli arg över hästen. Så att det inte går ut på hästen. Och om man kanske ramlat av eller så. Man hoppar upp igen på hästen för det är smartast. För om man inte hoppar upp på hästen kanske man känner jag vill inte rida mer liksom, då det känns läskigt. Så tycker jag man ska hoppa upp minst och att sitta på den lite och kanske skritta det ändå när den går långsamt. Och när man borstar den att man inte liksom trycker jätte hårt utan man tar rätt så lagom styrka. Har du trillat av hästen någon gång? Ja. Berätta, hur känns det när man har trillat av? Man blir lite förvirrad och då att man ska helst sitta igen. Och när man har blivit eller trillat av. Mm. Lär man sig någonting då till nästa gång? Många är mer försiktiga. Jag tror min häst har varit lite skadad när vi köpte han eller så. Hans bakhov har varit lite sned. Och då när jag var på hoppträning en gång så ramlade jag av efter en tinder. Ja, då hade jag lite ont och så jag skulle sitta stilla för jag ramlade typ på nacken. Då åkte vi in till doktorn där på kvällen. Min mamma trodde också att det var att jag var liksom förkyld och jag brukar få ont i magen då. Och sen då så åkte vi hem och kom tillbaka nästa dag. Och sen om det blev värre skulle vi komma tillbaka igen. Mm. Men det gick bra. Ja. Jag kanske hade pyttelite mer ont, men jag var väldigt förkyld där när jag ramlade av. Då har jag inte hoppat så jättemycket sen dess och inte ridit han. Och sen hade det varit några som har kollat på han och se hur han är. Och de har nog inte hittat så mycket. Det kanske är lite att han inte vill... Han gör några saker. Antingen är det att han vill testa mig så att han ska se om jag ramlar av och så... När jag ridit ibland och ska galoppera eller skänkla på han så liksom blir det att han svänger alltid till vänster som att han inte vill galoppera eller trava i höger varv eller så. Vad menas med skänkla? Det är att när man trycker mot hästens mage, den går snabbare. Har du blivit skrämd eller så av detta eller du vill upp på hästen ändå? Ja, jag vill upp. Men det är att när jag borstade han, det var inte så länge sedan. Jag tror det var förra veckan. Då så borstade han ute. När jag borstade han där längst bort vid magen. Där det har hans ben. Så att jag nyper bort lite sand där. Vill han gärna sparkas lite för att han är lite känslig där. Men sen borstade jag på en annan sida då. Och då hittade min mamma ett sår. Som hon fick smör på lite salva, men han tyckte inte det var så gott. Så han gör liksom så att han viker benet lite och så liksom tar ut det lite så. Mm. Men det är aldrig så att han liksom sparkas så. Han vill ju inte göra det illa. Nej. Nej. Det måste ju vara jättesvårt när de inte kan tala om att de har ont eller så. Mm. Då får man ju visa det på något annat sätt då ju. Mm. Men du, Isa, på fritids, du vet ju att du har gett en sån liten bok någon gång. Om hästar och olika delar. Ja. Jag ritar hästar. Nu sen när jag kommer tillbaka kanske jag ska rita en häst som då Hanna ska kopieras. Att flera kan ta den bilden. Färglägga den. Ja. Den här boken som du har skrivit då? Mm. Är det liksom som en faktabok? Där har du skrivit den helt själv? Ja, jag fick hjälp lite av vår dator och kolla på alla delar. Och så för alla kan jag inte. Men många av dem. Lärde du dig mycket på det? Mm. Det kan ju vara bra för det med att ha stallet kanske i fickan och ta upp och kolla vad var det här nu för del. Det är ju som vi skulle haft om vi någon gång skulle prova på att rida igen. Precis. Ska vi ta ett bustips kanske? Mm. Har du något på lager? Mm. Mm. Jag och min kompis. Då så tog vi typ, jag tror det var plastpåsar. Då tog vi upp tåringen och så lagde vi dem där på så. Sen lagde vi, jag tror det var typ någon metall eller så. Eller någon sånt grått som, om det blir så efter mönster, typ som man tar in i smörgåsen. Folie. Ja, så lagde vi det ovanpå där. Och sen så lagde vi lite plast över det också. Sen så tog vi en liten mugg och sen hällde vi vatten på det där. Så att det var liksom så att det håller emot den så att det inte ramlade ner i toalettstolen. Och innan det så följde vi ner toalocket då, ringen. Sen lägger vi också på kolasås i vattnet så att det blev liksom sådär ljusbrunt. Var det någon som gick på det här? Jag vet inte riktigt. Kanske lite min mamma. Vad busigt. Mm. Och vi har lärt oss, jag har lärt mig väldigt mycket om hästar idag. Mm. Ja. Mer än vad jag någonsin har kunnat. Ja, jag med. Men vi vill tacka då, Isa. Mm. För ett härligt avsnitt. Ja. Och för att du ville vara med. Mm. Tack så mycket. Ja. Mm. Så brukar vi göra så att vi avslutar på 3. Mm. Om jag räknar så säger vi hej då. Mm. I kör. Är ni med? Yes. 1, 2, 3. Hej då! Då har vi en snackis till med oss här som kom in. Välkommen. Tack. Vi börjar med det första momentet som heter 3 snabba frågor. Vill du ställa dem? Mm. Jag ställer dem. Äpple eller apelsin? Det vet jag inte. Jag gillar alla frukter, typ. Pasta eller potatis? Pasta. Pasta. Båt eller husvagn? Båt. Jag gillar inte husvagnar. Förklara nu, varför gillar du inte husvagnar? För att de är så dryga och efter bilen, och sen om det regnar måste man gå ut i bilen och sen in i husvagnen. Och sen måste man hämta något i bilen. Och då måste man springa ut från husvagnen och in i bilen. Och sen hämta alla sina saker. Så hellre båt eller husbil. Vad vill du prata om idag? Olika, typ. Vad vill du börja prata om? Sofies skräck för Omar. Yes, där kom den. Vi kan ju bara berätta lite snabbt här att innan vi förberedde så kom vi in på det här med djur. Och det är därför vi tycker det är lite roligt att grilla Sofie nu med hennes skräck för. Berätta, vad var det? Hon är jätterädd för ormar. Hon skulle aldrig vilja ha några som djur. Hon tycker det är konstigt att vi är rädda för spindlar, men inte ormar. Ja. Det tycker jag är märkligt. Här sitter jag med två spindelrädda människor. Mm. Och de skriker när de får se en pytteliten spindel. De är äckliga. Men ormar vill de ha som husdjur. Jag gillar inte sådana typ små åttabenta saker med jättemånga ögon som stirrar på en och vill typ döda en. Sen sätter de och går på. Ja, nu blir det lite diskussion här. Jag förstår inte hur du kan inte förstå. Det är ju en jätteskillnad på ormar och spindlar. En spindel, om man nu tänker en stor spindel som har... Ja, men nu pratar vi inte om stora spindlar. Nu pratar vi om små spindlar som ni är rädda för. Ja, det är en liten version av den stora hemska. Men ja. Stora ormar. Mm. De är fina. Vad är det som är så fint med en stor orm? De är stora och så är de typ sköna och typ klappar på. Och så kan de slinga sig konstigt. På något sätt, om ni ser på typ ormen K i Djungelboken, typ den nya filmen, där är den jättestor. Menar du den som går på bio? Mm. Har du sett den? Jag såg den lördags. Var den bra? Mm. Ja. Pappa typ skrek när jag kan hoppade upp, eller han skrek inte, men han bara... Och så sa jag, är jag rädd? Och han bara, nej. Och så sa han sen bara, tur att du inte skrek bara. Det skulle ha blivit lite pinsamt då. Skrek så som spindelrädda människor gör när de ser en spindel. Typ. Mm. Fast gjorde han inte, men som tur väl var. Men över till det här med ormar. Vad är det som är så speciellt med ormar? De är typ roliga att titta på när de äter sin mat. Roliga överhuvudtaget. Fina. Ascoola. Typ skrämmer Sofie. Ja, det är ingen favorit. Det kan jag erkänna. Vad är det du inte tycker om med ormar då? Men de är bara obehagliga. Du vet det här, du vet hur de slingrar sig. Och sen tror jag har lite från barndomen där. När min kusin, han fick en orm slingra sig runt armen. Vad gulligt. En huggorm. Och vi blev så rädda båda två. Jag tror det sitter i lite. Det kan vara en sån sak. Ja, men när jag går ute och ser en orm så, alltså då blir jag lite så. Inte att jag blir rädd för den, men de är så himla snabba. Men en orm, husdjursorm, det vill jag ha. Vi skrev om ormar i skolan. Den hade typ rör i munnen. Sen stack tungan ut ur det röret. Och de luktar med tungan också och har inga, och de är döva och har inga ögonlock. Så de kan inte blinka och sova med öppna ögon. Mm-hmm. Häftigt. Det visste inte jag. Nej, det visste inte jag heller. Men sen är det så här, de sväljer saker hela, va? Mm. Eller vad sa ni innan? Mm, de sväljer saker hela. Som typ det där råttskelettet. Man typ hade ätit ett råttskelett, eller en råtta, och bajsat ut ett helt råttskelett. Men de har liksom inga tänder, eller vad tog de? Det vet jag inte. Nej. Det kan typ smälta ner i deras mage istället. Jag har sett det på typ Instagram, gett så anaconda. Ja, som typ. Hade ni inte blivit rädda om ni hade sett en sån? Jo, jag hade blivit det. Ja, som äter ju... Ja. De äter människor, eller nej? Jo. Jo. Så det skulle jag blivit lite rädd för. Jag hade nog inte blivit så rädd. Eller hur? Nej, jag skojar. Jag hade nog antagligen blivit livrädd. Alltså du skulle nog typ ha skitit ner dig. Stor sannolikhet. Ja, man vet aldrig. Mm. Någonting annat hon vill prata om? Nej. Ja, kan vi inte prata om lite roliga djur nu? Ja, du har en hund. Ja, vi har en hund som heter Frej och är svartvit och är blandning mellan vaktel och springspaniel. Och han är en jakthund. Pappa brukar jaga med honom. Och vi hade en hund innan som var en golden retriever. Och pappa jagade med honom också. Fast han blev för gammal så fick vi Frej också. Och Bertil fick typ en cancerknuta i höften. Och då fick vi operera bort den. Sen kunde han typ inte ställa sig upp själv. Så när han la sig ner och skulle ställa sig upp igen så fick pappa komma och lyfta upp honom typ. Och så till pappa och Bertil då, som han hette, in till sjukhuset. Han hade typ cancerknutan då, spritt sig hela kroppen. Så pappa sa att röntgenbilden såg ut som att det snöade. Och att de skulle typ avliva honom den typ 30/31/2013 eller 14 klockan 9. Det är alltid hemskt när man förlorar husdjur. Det är ofta ens bästa vän. Så typ vi hade katt hos mamma med två av dem blev överkörda. Typ Frank och Bosse heter de. Och så hade jag en egen katt som hette Bell. Fast jag kommer inte ihåg vad som hände med henne. Fast hon typ sprang ut i skogen och kom aldrig tillbaka. Och så var det typ Kyo hette också en katt. Och han sprang ut i skogen. Och efter några veckor kom han tillbaka en jättetjock. Sen när jag skulle klappa honom så typ högg han efter mig. Jag tar typ Sixten och Kerstin och allt sånt. Det var så många ju. Mm, ja. Katter, hundar och ormar. Mm. Och möss. Hade vi förstått mot upp varandra. Det sista åt upp sig själv. Ja, de var typ vita och hade jätteröda ögon. Mm. Du gillar att läsa lite också va? Mm. Vad har du för favoritböcker? Det är nog typ Harry Potter. Typ och sen en bok som jag fick i födelsedagspresent av pappa. Den heter Kråkviskaren och den handlar om en kille som kan prata med kråkor. Och de har tagit hand om honom hela hans liv. Och typ han drömmer om att kråkorna flyger iväg med honom från hans mamma. Och det var någon med spindelring eller något sånt som är kvar i rummet där med hans mamma och pappa. Och så typ var det en vit kråka som aldrig har dött under de åren. Som det funnits jättemånga kråkor. Och alltid några som har dött och kommit nya, fast den vita har inte dött. För att sen typ har han varit i dödsriket och då är han blind och pratar inte alls mycket. Och så är det bara typ kråkor som kan flyga in i dödsriket och då följer han med kråkorna då. Och det var bara en person som skulle förvandla sig till typ sitt djur, för det fanns andra som kunde prata med andra djur. Som till exempel var någon som kunde prata med rävar och sånt. Och så åkte han in där i dödsriket och träffade sin mamma och pappa. Och så träffade han den där, det han med spindelringen. Och han kunde förvandla sig till en spindel. Så han typ följde efter då han skulle prata med krock och vad han nu hette. Och försökte döda honom. Men spindelmannen dog typ. Ja. Och det slutade bra i alla fall. Brukar du läsa mycket eller? Jag läser alltid varje kväll när jag lägger mig. Förutom på helgen, då är jag för trött. Harry Potter-boken, den är rätt tjock, är den inte det? Finns det många med? Ja, och sen så en var typ 1001 sidor tror jag. Oj. Jag tror jag har den hemma. Jag har 4 böcker hemma. Har du läst ut alla eller? Det är bra jobbat för den. Är den rätt svår dessutom? Nej, tycker inte jag i alla fall. Vad är det som är så bra med Harry Potter? Jag vet inte. Typ jag gillar ju magi och sånt så det kanske lär. Tycker du filmerna är bra också? Mm. De är så långa, är de inte det? Jo, typ 2 timmar och 30 minuter eller sånt. Ja. Ja, det var typ i den där djungelboken. Det stod att man skulle kolla från 18.00, alltså klockan 6 till 21. Alltså 9. Mm. Fast vi såg bara den till klockan 8. Det var jättekonstigt. Eller typ 7:45. Mm. Tog den slut sen eller? Ja. Och sen var det bara text. Jag tänkte att typ, det kan inte vara text typ till klockan 9 från 7:45. Så har man nog typ skrivit fel, ja. För det stod typ 16.00 och sen bredvid stod det 21.00. Så vi antog att det skulle vara från klockan 6 till 9. Mm. Mm. Tänk Harry Potter-filmer då, så måste du kolla för dem. Ja. Men du, innan vi avslutar så vill vi ha ett bustips. Vadå bustips? Mm, typ lägga plast under toaringen. Mm. Har du provat den någon gång? Nej. Och så till hela karamellfärg i mjölken. Fast det, då orkade vi ta det på själva den där kanten. Så de märkte det, så vi fick trycka upp hela mjölken. Det var jätteäcklig. Det har vi inte haft uppe karamellfärg. Det är ju roligt. Mm. Vad valde ni för färg? Grön. Ja. Så det störde min lilla syster. Det bara, mamma, behöver du gå på toa? Mamma. Ska du dricka mjölk? För vi har lagt lite makaroner under ringen. Och sånt. Och höll hon på och så jobbar. Tyst, Molly, tyst. Fast min lilla syster är faktiskt rätt så dryg också. Men det är aldrig du? Nej. Nej. Jag är den bästa. Jag är det bästa barnet. Jag vet hur det känns. Ja, men. Det är mig alla önskar att de skulle ha fått. Men aldrig fick. Men vi vill tacka för att du ville vara med. Ja. Det var superroligt. Mm. Tusen tack. Ja, typ varsågod då. Vad man nu säger. Åh, oh, härligt. Ska vi avsluta tillsammans, hörni? Ja, detta är ju dessutom det sista poddavsnittet vi gör tillsammans med någon snackis. Det tycker vi är jättesorgligt. Tomt och sorgligt. Du fick äran att avsluta det här projektet. Ja, efter att ha cyklat tillbaka hit. Ja, just det. Mycket möda för att ta sig hit. Vill du berätta vad som hände innan vi avslutade, eller? Mm, jag var typ precis... Eller jag skulle typ stanna för jag skulle ringa till fritids och säga att jag inte skulle komma. Och då var jag där för typ lägenheten där borta. Och så ringde jag dit bara och sa att jag inte kommer. Och Mattias bara, då stryker jag. Och sen precis när jag skulle stänga ner den så bara ringde jag igen. Jag bara, ja, hallå, vad är det? Han bara, ja men du ska ju podda idag. Och jag bara, uff, just det, nej. Vi är jätteglada att du väljer att komma tillbaka i alla fall. Det är vi verkligen. Och vi hoppas att du tycker det var värt det. Va? Det var värt att vända. Vilken havregrynsfläck. Jag får en havregrynsgröten i mosse. Jag får tro att det är fläcken kvar. Och det luktar inte så gott heller. Det är så som händer. Du ska få gå hem nu. Ja. Vi vill tacka i alla fall igen. Ja, tusen tack. Och så säger vi hej då tillsammans. Och jag räknar in på tre. Ett, två, fyra, nej, okej, ett, två, tre, hej då!